Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23 година, у Праской студии новину Стасий Вашкевич. На протягу наступных годины огляд ваших листов, передачи «Поштовая скрынка 111». Далее аудиоблоги Костуся Бондарука и Ганны Соус, запись онлайн-конференции с экономистом Ярославом Романчуком. И на приконце годины у экспертизе свободы белорусско-российские отношения обмеркуют с Москвы загадчик отделу Беларуси Институт Украины СНД Александр Фадеев и из Менску эксперт белорусского института Институту стратегічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Але найперш пра апошнія падзеі ў свеце. Прадстаўнікі 5 пастаянных сябраў Рады бяспекі ААН плюс Нямецчына сустрэліся ў нямецкім Вісбадэне для абмеркавання дыпламатычнага рашэння праблемы іранскага ядернага ўзбраення. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Амерыка пачне перамовы з Тэгераном наўпрост. Дагэтуль ЗША адмаўляліся мець стасункі з Іранам і вялі перамовы толькі праз краіны-пасярэднікі. Кіргізскі ўрад прапанаваў парламенту разгледзець пастанову аб закрыцці ваеннай базы ЗША ў горадзе Манас. Бішкек заявіў, што ЗША будзе мець 6 месяцаў на згортванне базы ад моманту ухвалы пастановы кіргізскім парламентам. Пентагон раней назваў базу надзвычай важнай для сілаў ЗША ў Афганістане і выказаў спадзяванне, што Кіргізстан працягне перамовы па гэтым пытанні. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун провел перемовы с керовництвом Пакистану об формовании комиссии для расследования забойства былого премьер-министра краины Беназир Бхутта. И он так само собирается натиснуть на урад Пакистану, как той забеспечил вызволение супрацовника ААН, який был выкрадены неведомыми на полночи краины 2 тыдні тому. Ранее в Пакистане талибы выпустили на волю 13 полицейских и солдатов, которые потрапили у полон после тяжкого боя у долине Сват на Уганском помежже. Поводле талибов полонные были отпущены на певных умовах, але не удокладняется на яких. Нямецкое телебачение только что поведомило об знаходжении документов, которые подтверждают смерть доктора СС Роберта Хайма, который лечился одним из самых жудасных злочинцев нацизму. Хайм, который отримал мянушку «Доктор смерть» за жорсткие эксперименты над вязнями концентрационных лагеров, помер у Каиры в 1992 году. Поведомляется, что он взял себе новое имя и принял ислам. У Ереване учора был забитый наместник начальника полиции Армении Геворг Мгеран. Полиция ураду Хамас у Газе обрабовала учора вечера склад ААН с доброчинной допомогой. Допомога была призначена жыхарам сектору Газы, якія найбольш потерпели от недавнего военного конфликта с Израилем. Казахстан девальвовал свою валюту на 18% с причины наступства сусветного финансового кризиса. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можете так само слухать в интернете на адресе www.svoboda.org. В эфире Радио Свобода, у студии Ольга Караткевич. Прикладно праз 15 хвилин вы пачуете передачу «Блоги свободы». Особистая думка, спрэчный погляд, коментар. 4 парады новому патриарху Кирилу Костуся Бондарука. Либерализация вандалов. Блог Ганны Соус про куропаты. А зараз паштовая скрынка 111. Заглядом листов на свободу Валентин Жданко. После того, как ледовые палацы в Беларуси з'явіліся во всех областных центрах, их почали узводить у буйных и нават не самых буйных районных городах. Апошні прыклад – адкрыццё такога аб'екта перад Новым годам у невялікім райцэнтры «Бяроза» Берасцейскай вобласці. Афіцыйна прапаганда, праўда, стала называць гэтыя навабуды не палацамі, а лядовымі арэнамі, напэўна, каб супакоіць грамадскую думку. Хоць сутнасць справы ад гэтага не змянілася, кожная такая будоўля абыходзіцца бюджэту ў мільёны даляраў. Спорт і палітыка – тэма многіх лістоў у нашай рэдакцыйнай пошце. Назіраючы за маштабным спартыўным будаўніцтвам, якое вымагае немалых дзяржаўных выдаткаў, наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова піша. Прэзідэнт Лукашэнка часта паўтарае з экрана тэлевізара. Займайцеся спортам і будзеце здаровы. Шукайце здароўе не ў паліклініцы, а на хакейнай пляцоўцы. Яно, вядома, добра, але калі схопіць радыкуліт альбо апендыцыт, дык пабяжыш не ў лядовы палац, а ў бальніцу. Зноў жа, што такое цяперашні спорт высокіх дасягненняў? Работа на знос, разнастайныя хімічныя прэпараты ў якасці допінга, пастаянныя траўмы, а ў выніку перспектыва хваробаў ды інваліднасці. Для большасці людзей сярэдняга і сталага веку найлепшы спорт – пасільныя фізычныя нагрузкі. Улетку папрацаваць з рыдлёўкай альбо касой на прысядзібным участку, схадзіць у лес па грыбы ды ягады, зімой прайсціся пехатой пару кіламетраў – па рыпучаму снегу. І не трэба гвалціць сябе вялікімі нагрузкамі. Тым больш, што гэтых нагрузак у многіх хапае і на працы, на калгасным полі альбо ў заводскім цэху. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. І лядовыя палацы, і стадыёны, і лёгкаатлетычныя манежы – відавочна справа неблагая, спадар Баранаў. Але пры ўмове, што раней дзяржава навяла парадак з паліклінікамі, шпіталямі, дзіцячымі садамі, дамамі састарэлых, бо менавіта за іх найперш павінна адказваць улада перад сваімі грамадзянамі, а не за лядовыя палацы і не за гарналыжныя цэнтры. А калі ў раёне дзеля ашчаджэння бюджэтных грошай масава зачыняюць амбулаторыі ды фапы ў аддаленых вёсках, але пры гэтым у райцэнтры будуюць лядовы палац за 3 мільёны даляраў, то да такой улады ўзнікае шмат пытанняў. Калі на ўсё не хапае грошай, то, можа, ў такім выпадку варта правесці мясцовы рэферэндум і спытаць у людзей, на што яны хочуць патраціць свае грошы – на новы корпус раённай бальніцы ці на новы лядовы палац. А ва ўмовах эканамічнага крызісу, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, гэта праблема становіцца тым больш актуальнай. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна ў сваім новым лісце распавядае сярод іншага пра тое, як адстойвае ўласныя грамадзянскія правы. Слухач піша: «Мне шкада гэтых людзей, а іх дзясяткі і сотні, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да дробнага чыноўніка. Вось таму нядаўна чарговы раз звярнуўся ў дзяржаўны камітэт па маёмасці наконт працы БТІ, Бюро тэхнічнай інвентарызацыі, горада Воршы. Нельга ж далей цярпець такое. Увогуле, у мяне такое здараецца часта. Зайду ва ўстанову, і справа заканчваецца скандалам. Людзі гэта бачаць. Спачатку здзіўляюцца, а потым задумваюцца, чаму гэта ён адстойвае свае правы, а мы не. У БТІ ў чарзе душыліся некалькі дзясяткаў чалавек. Я звярнуўся да ўсіх з заклікам. Не маўчыце, не сядзіце склаўшы рукі. Ёсць кніга скаргаў, запатрабуйце. Напішыце калектыўны зварот з подпісамі і накіруйце ў аршанскі райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі. Трэба ж нешта рабіць», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Некалькі гадоў таму афіцыйныя сацыялагічныя службы выявілі, што чэргі на прыём да рознага кшталту чыноўнікаў – адзін з найбольшых раздражняльнікаў грамадскай думкі ў сённяшняй Беларусі. Услед за гэтым прэзідэнт Лукашэнка ініцыяваў кампанію за паўсюднае стварэнне так званай «сістэмы аднаго акна». У ідэале меркавалася, што ў выніку грамадзянін будзе пазбаўлены неабходнасці хадзіць па розных кабінетах у пошуках патрэбных даведак. Замест яго гэта будуць рабіць самі чыноўнікі. У Менску сям-там чэргі сапраўды зніклі. Зручнейшым стаў рэжым працы некаторых устаноў. Але ўсё ж часцей можна сутыкнуцца з карцінай, якую апісаў у сваім лісце Мікалай. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябр Павал Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага району – адзін з тых соцень грамадскіх актывістаў, каго міліцыя затрымлівала падчас палітычных кампаніяў, а потым суды кідалі на 15 сутак за краты, абвінаваціўшы ў антыграмадскіх учынках. Згадваючы пра тыя падзеі, слухач піша: «Прапаную стварыць камісію, якая б займалася рэабілітацыяй незаконна рэпрэсаваных, як паводле крымінальных, так і паводле адміністратыўных артыкулаў. Думаю, пацярпелых ад самавольства рэжыму навяруцца сотні тысячаў, а ахвярам рэпрэсіяў неабходна выплаціць кампенсацыі за кошт таго крэдыту, які Міжнародны валютны фонд пагадзіўся даць Беларусі. Таксама трэба настаяць, каб тэрміны адбыцця палітычных пакаранняў былі залічаны ў працоўны стаж. Ну і, натуральна, трэба неадкладна спыніць усе крымінальныя і адміністратыўныя справы супраць такіх, як я, вярнуць нас у сем'і. Можаце ўявіць, як гэта чалавеку за 50, знаходзячыся ва ўцёках, захварэць на запаленне лёгкіх. Але, дзякуй Богу, неяк выжыў і буду жыць на зло ўсім», – напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага раёну. Не надта шмат шанцаў на тое, што гэта можа адбыцца ў блізкай будучыні, прынамсі на грашовую кампенсацыю за кошт нядаўна атрыманага беларускімі ўладамі крэдыту МВФ вам, спадар Ялец, разлічваць наўрад ці выпадае. І ўсё ж да праблемы рэабілітацыі бязвінна пацярпелых ахвяраў беларускае грамадства рана ці позна павінна будзе вярнуцца. Яно проста вымушана гэта зрабіць, каб і далей не наступаць на тыя ж граблі. Бо з'яўленне палітвязняў на працягу апошняга дзесяцігоддзя у многім абумоўлена менавіта тым, што ў Беларусі так і не адбыўся суд над бальшавіцкімі злачынцамі, якія бязвінна судзілі, ссылалі, расстрэльвалі людзей у 30-е і пазнейшыя гады камуністычнага рэжыму. У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя тыдні новага году, водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды, за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша Мікалай Чарвякоў з вёскі Заполля Бялыніцкага раёну. Вашы перадачы слухаю, калі ёсць цікавасць да жыцця, калі крыху паляпшаецца здароўе. Мне ўжо 74 гады, і ўзрост, на жаль, часта нагадвае пра сябе. Але калі ўключаю прымач і знаходжу хвалю свабоды, не магу адарвацца. Для мяне цікавыя ўсе вашы праграмы. Аўтар наступнага кароткага ліста Анастасія Весялуха з вёскі Міжэвічы Слонімскага раёну. Цытата з допіса. Прыемна ўсведамляць, што існуе свабода. Хацелася б, каб на вашых хвалях гучала больш культурніцкіх, асабліва літаратурных моладзевых праграм. У нас шмат таленавітай моладзі. Трэба даваць нам, маладым, больш магчымасцяў дзеля самарэалізацыі і дзеля стварэння новай і іншай рэчаіснасці. Гучыць гэта можа занадта патасна, але па сутнасці справядліва. А на заканчэнне ліст ад Станіслава Туніка з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Слухач піша. Вашы перадачы даюць магчымасць пачуць іншы пункт гледжання на падзеі, якія адбываюцца ў свеце і ў Беларусі. Думаю, у нашых умовах гэта надзвычай важна. Мяркую, вам трэба больш уважліва падбіраць тэмы для дыскусіяў. Яны павінны датычыць самых надзённых праблемаў простага чалавека. Бо што найперш цікавіць людзей? Цэны на харчаванне, адзенне, камунальныя паслугі. Колькі што каштуе ў суседніх краінах, у параўнанні спазнаецца ісціна. Яшчэ адна заўвага. Я прыкмеціў, што ў перадачы «Званкі на свабоду» часта гучаць адны і тыя ж галасы. Ствараецца ўражанне, што гэта вашы агенты. Я не супраць вашых пастаянных слухачоў, але лічу, што рабіць гэту перадачу трэба больш разнастайна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Цалкам з вамі пагаджаемся, спадар Тунік. А дзеля таго, каб зрабіць і гэту, і іншыя праграмы, якія ствараюцца паводле званкоў і лістоў на свабоду, больш разнастайнымі, запрашаем вас ды іншых слухачоў да больш актыўнага ўдзелу ў іх. Абяцаем, што не пакінем без увагі ніводзін з расповедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста, тэлефанавання, смс на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты на свабоду чытаў і аглядаў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Я таксама нагадаю, што ў Менску круглыя суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз напамін пра галоўныя тэмы дня. Сем постсавецкіх дзяржаў, уключна з Расіяй і Беларусю, арганізуюць новую вайсковую сістэму. Дакумент аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання падпісаны сёння ў Маскве. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Заводзяцца справы не толькі на нелегальных валютчыкаў, але і супрацоўнікаў банкаў. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэс-службы даваць інфармацыю медыям. У Лельчыцкім судзе разбіраюцца з крыжом, усталяваным на ўездзе ў горад. Прэтэнзіі да ксяндза выказвае мясцовы аддзел архітэктуры. У радавым фальварку Касцюшка ў Мірачоўшчыне азначалі годкі нараджэння славутага земляка. Да беларускай грамадскасці далучыліся і дыпламаты ЗША і Польшчы. скрочыць па краіне. І калі ў сталіцы размятаюць тэлевізары і халадзільнікі, дык у далёкіх вёсках людзі робяць запасы са скрыняў з гарэлкай ці размятаюць увесь асартымент вясковых крамаў, ад майткоў да шкарпэтак. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску Самаравічы з Эльвінскага раёна. Аповед з Дмітра Бартосіка пра вандроўку ў Самаравічы ў чацвер 5 лютага. Новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды». Кожную сераду. Праз 8 хвілін блог Ганны Соус пра курапаты, лібералізацыя вандалаў, а зараз Кастусь Бандарук і 4 пажаданні новаму патрыярху Кірылу. Тое, што пераемнікам Алексія II будзе мітрапаліт Кірыл, я угадаў без асаблівай цяжкасці адразу пасля скону Алексія. Проста яму амаль не было альтэрнатывы. Цяжэй угадаць, нават з улікам ягонай прадказальнасці, што чакае Кірыла на новай пасадзе, з якімі праблемамі ён сутыкнецца, куды павядзе царкву, які абярэ курс. Мне падаецца, што яго чакае карпатлівая праца не над пашырэннем расійскага праваслаўя, а над яго паглыбленнем, і жадаю яму, каб ён справіўся найперш з гэтай задачай. З нагоды абрання мітрапаліта Кірыла новым патрыархам каталіцкае інфармацыйнае агенцтва перадрукавала гадавой даўніны інтэрв'ю з ім. Ён сказаў: «За апошнія гады мы перайшлі этап, які я назваў бы першым этапам. Мы найперш стварылі інфраструктуру нашай царквы, душпастырскую структуру, неабходную для выконвання шырокай місіі. Мы збудавалі новыя храмы, адбудавалі знішчаныя, адбудавалі сотні манастыроў і цяпер маем іх каля 700. Мы стварылі сістэму тэалагічнай адукацыі, уключна з праваслаўнымі універсітэтамі і мас-медіямі. Аднак усё гэта толькі пэўны механізм, набор інструментаў. Усё, што мы стварылі цягам мінулых гадоў, трэба напоўніць глыбейшым зместам. Тое, што маем, не задавальняе нас. Факт, мы далучылі да царквы вялікую колькасць людзей. Прыналежнасць да царквы дэкларуюць 54% расейцаў, а вось што да актыўнага ўдзелу ў царкоўным жыцці, дык гэта ўсяго 10%. Астатнія хрысцяць у царкве дзяцей, бяруць царкоўны шлюб, па праваслаўнаму хаваюць сваіх блізкіх. Але храмы наведваюць максімум 2 разы ў год. Мы хацелі б, каб сітуацыя змянілася, сказаў у інтэрв'ю тагачасны мітрапаліт Кірыл. Так, статыстычныя звесткі датычныя РПЦ ўражваюць. Больш як 150 епархіяў, каля 200 епіскапаў, каля 30 тысяч святароў, 28 тысяч парафіяў, больш як 750 манастыроў, 5 духовных акадэміяў, 3 праваслаўныя універсітэты, 38 духовных семінарыяў і агулам каля 90 духовных школаў, не кажучы пра тэлеканал і радыёстанцыю. Але ж дзе іх уплыў на рэлігійнасць расейцаў? Мне падаецца, зноў жа цытую Кірыла, што ў выніку місіі царквы сучасны чалавек мае зразумець, што хрысціянскія нормы павінны быць вызначальнымі не толькі ў асабістым ці сямейным жыцці, але і ў сферы грамадскіх адносінаў. Калі гэта адбудзецца, у Расіі зменшыцца ўзровень злачыннасці, адбудзецца дэмаграфічны рост, палепшыцца стан экалогіі, зменшыцца колькасць эканамічных злачынстваў. Калі павялічыцца рэальны ўплыў вучэння царквы і хрысціянскіх ідэяў на свядомасць і кшталт жыцця сучаснага чалавека, то ў Расіі адбудзецца карэнная змена, сказаў мітрапаліт Кірыл. Такім чынам, ён добра разумее асноўныя задачы, перад якімі стаіць РПЦ. Расійскай царкве не трэба ні задавальняцца, ні абмяжоўвацца тымі вышэй працытаванымі лічбамі. Ёй трэба ставіць націск не на колькасць, а на якасць. Калі я пытаю 2 знаёмых святароў з Берасця, як выглядае іхняя душпастырская праца, дык атрымліваецца, што яны не вучаць закону Божаму, не вядуць нават нядзельных школак, не ведаюць, колькі ў іх парафянаў, абмяжоўваецца так званым трэбаіспаўненнем, адпраўленнем багаслужбаў і абрадаў. Нам патрэбны патрыарх, які будзе здольны аднавіць дыялёг не гэтулькі з вонкавым светам, колькі ўнутры царквы. Вярхі размаўляюць на мове незразумелай для нізоў, у царкве няма дыялогу, пара гэта змяніць, заявіў выдатны тэолах дыякан Андрэй Кураеў і дадаў, што на ягоную думку, Кірыл з'яўляецца дакладна такім лідарам, які РПЦ патрэбны. Калі гэта разумее і сам патрыарх Кірыл, які паспяхова вёў у суботу тэлеперадачу «Слова пастыра», дык пара пачаць сапраўдную душпастырскую працу з людзьмі, з дзяцьмі, з моладзю, шырокую катэхізацыю, дзякуючы нядрэнным адносінам з дзяржаўнай уладай, дабіцца доступу ў школы, мець сваіх капелянаў у шпіталях, у арміі і ў турмах. Тады можна будзе казаць пра рэальны ўплыў РПЦ на жыццё грамадства. Тады ўмацуецца яе аўтарытэт. Жадаю патрыарху, каб ён справіўся з гэтай задачай. Цягам апошніх двух дзясяткаў гадоў дрэннымі былі адносіны паміж РПЦ і Ватыканам. Ян Павал II так і не сустрэўся з патрыархам Алексеем і не наведаў Расею, хаця вельмі гэта хацеў. РПЦ паслядоўна тлумачыць прычыны тым жа празелітызмам, пра які ўжо гэтулькі гаварылася, што ажно не хочацца і ўздымаць гэта аргументу. Справа ў тым, што заходнія місіянеры могуць дасягнуць поспеху толькі тады, калі сутыкнуцца з такой вялікай колькасцю неўцаркоўленых людзей, якіх не ахапіла сваёй душпастырскай апекай свая, гэта значыць праваслаўная царква. Вада цячэ на пустое месца. Царкве трэба быць бліжэйшай да свайго народу, хай яна не абмяжоўваецца трэба ісполненнем. Хай актыўней працуе з тымі, каго лічыць сваімі, а не скардзіцца, што іншыя сунуцца на яе кананічную тэрыторыю і перацягваюць іх да сябе. Бо атрымліваецца тое, што казалі ў нас на вёсцы – «сам не гам і другому не дам». З Ватыканам трэба прымірыцца, бо ў Ватыкану і РПЦ ёсць сумесныя задачы – адстойваць хрысціянскую тоеснасць сучаснай сэкулярызаванай Еўропы, сумесна змагацца з маральным рэлятывізмам, прапагандаваць хрысціянскія каштоўнасці і прынцыпы, датычныя абароны жыцця, трываласці сям'і, сумесна асуджаць гвалт і несправядлівасць у сучасным свеце. Пра раз'яднаныя цэрквы нядобразычліўцы могуць сказаць лекару «спярша аздаравіў сябе сам». Жадаю, каб патрыарх Кірыл зразумеў гэта і выправіў. Перад новым маскоўскім патрыархам стаіць задача нармалізаваць адносіны ўнутры праваслаўнага свету. Не мае сэнсу крыўдаваць на канстантынопальскага патрыарха за тое, што той прэтэндуе на званне ўсялянскага патрыарха. Стагоддзям ён лічыўся ў праваслаўным свеце «primus inter pares» – першым сярод роўных. І гэта прынцыпу ганаровага вяршэнства не трэба аспрэчваць. Праваслаўная царква ў свеце была больш бачная і чутная, калі б яна была болей аб'яднаная, каб закончыліся спрэчкі паміж асобнымі цэрквамі і каб тыя 15 аўтакефальных цэркваў загаварылі на адной мове. У іншым выпадку адзінства праваслаўя – гэта міт. Умацоўваючы сваю царкву, хай новы маскоўскі патрыарх меней думае пра Маскву як трэці Рым, а болей пра яе рэальны аўтарытэт у праваслаўным свеце. Гэта маё чарговае пажаданне яму. Патрыарху Кірылу трэба захоўваць добрыя адносіны з Крамлём, як гэта было і раней. Але як патрыарху яму трэба перастаць яўна хадзіць на павадку Крамля. За цану нейкіх прывілеяў, за нейкія там падатковыя льготы, за вяртанне часткі царкоўнай маёмасці не трэба некрытычна ухваляць любы крок Крамля кшталту чачэнскай вайны. З прычыны тых жа маральна сумнеўных ільготаў Кірыл атрымаў мянушку тытунёвага мітрапаліта. Хай сабе ён сам адкажа ў сваім сэрцы, ці мэта апраўдвае сродкі і ці выпадае дасягаць хай сабе самых высокародных мэтаў нечыстымі сродкамі. Спадзяюся, што як чалавек таленавіты, бывалы ў свеце, дасведчаны адміністратар, прыхільнік прагрэсу, медыйны, адукаваны чалавек, Кірыл будзе добрым патрыархам. Аднак з упэўненасцю можна будзе гэта сказаць, калі ён дасягне адной вельмі сімвалічнай мэты. Калі ў Расіі Раство Хрыстовае стане важнейшым святам за Новы год, а ёлка стане каляднай, а не навагодняй ёлкай. Чатыры пажаданні новаму патрыярху. Кастусь Бандарук. Блогі нашых аўтараў на сайце свабода.орг. Пасля абвесткі лібералізацыя вандалаў. Старажытная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Алега Трусава, гэты міт дажывае апошнія дні. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларуская Атлантыда ў чацвер 5 лютага. Ну а зараз слова Ганні Соус. Лібералізацыя вандалаў. За апошнія 10 гадоў я была ў курапатах сотні разоў. Брала інтэрв'ю, звярталася па каментар, спрабавала нешта ўдакладніць у многіх прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Тых, што патрулявалі ўрочышча, тых, што разганялі лагер абаронцы курапатаў у 2001 годзе, тых, што расследавалі падпал намёту ў 2002, тых, што вялі справы пра вандалізм, тых, што назіралі за ўдзельнікамі талокаў і мітынгаў, затрымлівалі іх. Здаецца, ведаючы, чым все это кожны раз сканчвалася, я не павінна была так узрушыцца навіной, калі летась увечары 1 лістапада мне пазванілі з курапатаў і паведамілі пра затрымання двух маладзёнаў, якія ламалі крыжы. Але была заведзеная крымінальная справа, і я паверыла, што гэтую справу на гэты раз давядуць да канца і вінаватыя будуць пакараныя. Сёлета 12 студзеня крымінальная справа была спыненая. Не хапіла доказаў. У прынцыпе, гэта і вынікала з майго досведу кантактавання з супрацоўнікамі праваахоўных органаў у справе курапатаў. 8 лістапада 2001-га тагачасны намеснік начальніка міліцыі Менскага району Яўген Абакунчык загадаў абаронцам курапатаў пакінуць урочышча. Гэтага не адбылося, і праз 10 хвілінаў бульдозары пачалі валіць кружы. 25 кастрычніка 2002-го тагачасны намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі Менскага району Ігар Зяневіч сказаў мне, што крымінальная справа з прычыны згарэлага намёту ў курапатах не будзе заведзеная. Міліцыя схіляецца да таго, што пажар выклікала неасцярожнае абыходжанне з агнём пры карыстанні з газавым прымусам. 7 снежня 2005-го я была на допыце ў тагачаснага следчага менскай міліцыі Уладзіміра Хвашча. Ён расследаваў крымінальную справу супраць вандалаў, якія нанеслі свастыку на курапацкія мемарыяльныя знакі. Я была адной з першых, хто прыехаў у Курапаты, калі стала вядома пра чарговы вандалізм, а першым пабачыў гэта археолаг Мікола Крывальцэвіч, які паведаміў свабодзе. Я патэлефанавала ў міліцыю, каб даведацца пра іх рэакцыю, у выніку яны дазналіся пра вандалізм ад карэспандэнта свабоды. Так я стала адной са сведкаў у пачатай крымінальнай справе, якая была неўзабаве закрытая. 17 снежня 2005-га разам з дырэктарам Беларускай свабоды Александрам Лукушыком я прыехала ў Курапаты паглядзець, у якім стане апаганеныя мемарыяльныя знакі. Там мы сустрэлі аднаго з тагачасных кіраўнікоў Менскага райаддзелу міліцыі, падпалкоўніка Ігара Яўсеева. Ён паведаміў, што міліцыянты дзяжураць у Курапатах у тры змены. Спадар Яўсеев тады запэўніў нас, што супрацоўнікі міліцыі Менскага району зробяць усё, каб знайсці вандалаў, якія апаганілі курапацкія памятныя знакі свастыкай, якія павалілі амерыканскі мемарыяльны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званую лаву Клінтона. Ну вось пасля патрулявання адмянілі, курапацкія знакі паганілі неаднаразова, і вінаватыя не былі пакараныя. Я магу шмат згадаць сустрэчу ў курапатах з міліцыянтамі, чые імёны мне невядомыя. Гэта яны затрымлівалі археолага Мікола Крывальцэвіча, калі ён 30 кастрычніка 2001-га усталяваў у курапатах крыж па забітых археолагах. Гэта яны хаваліся за дрэвамі, калі ў курапаты прыехала здымачная група эстонскіх журналістаў. Гэта яны затрымлівалі 3 чэрвеня 2008-га ў курапатах Вячаслава Сіўчыка і спрабавалі затрымаць Юрася Беленькага. Гэта яны закрывалі свае твары ад камеры, калі я спрабавала сфатаграфаваць людзей у цывільным, якія назіралі за мемарыяльнай акцыяй 30 студзеня 2007-га, і спрабавалі забраць у мяне фотаапарат, каб знішчыць здымкі. Гэта яны ў цывільным ідуць у калёне разам з людзьмі на дзяды. Яны ведаюць у твар, ведаюць імёны, прозвішчы, адрасы і месцы працы ці вучобы сотняў абаронцаў курапатаў. Зараз яны ведаюць імёны вандалаў. Я думаю, што было б, калі б следчая Алена Хільчук раскрыла гэтую справу. Тады б хлопцы ў спартовых касцюмах, якіх затрымалі 1 лістапада летась у курапацкім лесе, былі б пакараныя, і новыя вандалы не прыйшлі б курапаты. Бо яны ведалі, што за гэта караюць, і што праваахоўныя органы назіраюць за ўрочышчам. І тады, можа, скончыўся б вандалізм у курапатах. І гэта залежыць у тым ліку і ад спадароў, згаданых мною Яўгена Абакунчыка, Ігара Зяневіча, Уладзіміра Хвашча, Ігара Яўсеева, Алены Хільчук, нават калі яны ўжо на іншых пасадах, і ўсіх іншых неназваных супрацоўнікаў міліцыі. Я таксама ведаю іх апраўданне. Гэта залежыць не ад іх, а ад загаду, пажадання, ад агульнага кірунку. Можна назваць гэта як заўгодна. Расследаваць справу і спыніць вандалізм у курапатах. Пакуль што аб'яўленая лібералізацыя курапатаў не тычыцца. Гэта лібералізацыя для вандалаў. Ганна Соус, лібералізацыя вандалаў. Гэты блог з фотаздымкамі. Блогі свабоды і палемікі вакол іх на сайце свабода.орг. Залучайцеся і вы сваімі каментарамі. У эфіры блогі свабоды ў серады. В Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23.30, у празькій студії новинів Стасі Вашкевич. Одразу після випуску новинів слухайте запис онлайн-конференції з економістом Ярославом Романчуком. Далі у експертизі Свободи білорусько-російські відносини обміркують з Москви загадчик відділу Білорусі Інститут України СНД Олександр Фадєєв і з Мінську експерт Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мільянцов. Але найперш про опошні події в Білорусі і світі. Сім постсоветських держав, включно з Росією і Білоруссю, організують нову військову систему. Документ об створенні колективних сил оперативного реагування підписаний сьогодні у Москві. Пресова служба президента Білорусі зазначила, що домова не предугледжує задіяння білоруських військовців за межами країни. Окрім того, російський президент Дмитрий Медведєв заявив, що Росія і її союзники хочуть співпрацювати з США по стабілізації Афганістану, але при умові коренної зміни політики Заходу. Так само 5 присутніх на зустрічі країну Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Білорусь і Росія, які составляють Євразійську економічну супольність, домовилися об створенні агульного фонду у 10 мільярдів доларів для змагання з наступствами фінансового кризису. Поводле заяви Олександра Лукашенка, Росія укладе 7,5 мільярдів, Казахстан – 1, остатні держави поки не визначили поміри свого укладу. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прадстаўнікі 5 пастаянных сябраў Рады бяспекі ААН плюс Нямеччына сустрэліся ў нямецкім Вісбадэне для абмеркавання дыпламатычнага рашэння праблемы іранскага ядернага ўзбраення. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Амерыка пачне перамовы з Тэгераном наўпрост. Дагэтуль ЗША адмаўляліся мець стасункі з Іранам і вялі перамовы толькі праз краіны пасярэднікі. Кіргізскі ўрад прапанаваў парламенту разгледзець пастанову аб закрыцці ваеннай базы ЗША ў горадзе Манас. Бішкек заявіў, што ЗША будзе мець 6 месяцев на згортвання базы ад моманту ухвалы пастановы кіргізскім парламентам. Пентагон раней назваў базу надзвычай важнай для сілаў ЗША ў Афганістане і выказаў спадзяванне, што Кіргізстан працягне перамовы па гэтым пытанні. Генеральны сакратар ААН Пан Кімон правёў перамовы з кіраўніцтвам Пакістану аб фармаванні камісіі для расследавання забойства былога прэм'ер-міністра краіны Беназір Бхутта. Адзіны пераход з Балгарыі ў Румынію праз раку Дунай быў сёння некалькі гадзінаў перакрыты балгарскімі фермерамі, якія патрабуюць, каб дзяржава гарантавала ім мінімальныя цэны на малако. Пратэстоўцы былі ўрэшце разагнаныя балгарскай паліцыяй. І нямецкае тэлебачанне толькі што паведаміла аб знаходжанні дакументаў, якія пацвярджаюць смерць доктара СС Роберта Хайма, які лічыўся адным з самых жудасных злачынцаў нацызму, памянушцы доктар смерць. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Вы на хвалях Радіо Свабода, далей у празкай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 13 у нашым эфіры экспертыза свабоды. Днямі намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук выйшаў з міжведамственнай камісіі па краінавым маркетынгу. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі, якая адбылася з Яраславам Раманчуком на вэбсайце Радіо Свабода. Пытанне Яраславу Раманчуку задае Алесь Чарнышоў з Мінску. Вітаю, спадар Яраслаў. Ці узгаднялі вы свой выхад з камісіі са спадаром Вардамацкім? Ці збіраецца ён рабіць аналагічныя крокі? Ну, перш за ўсё, гэта мой быў крок, які не быў з ім узгоднены, таму што ён хварэў, і пасля таго, як я вярнуся ў краіну, я безумоўна з ім спаткаюся, і гэта будзе яго рашэнне. Але думаю, што паколькі ў нас была аднолькавая пазіцыя па стасунку да гэтай камісіі працы, і паколькі яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад увагу, то я думаю, што тут спадар Андрэй таксама прыме вельмі падобна рашэнне. Пытанне ад Паўла. Ваш прагноз: прэзідэнцкая рада пад кіраўніцтвам Макея будзе таго ж самага разліву, што і маркетынгавая? Не, ведаеце, справа ў тым, што калі ёсць такія групы, тут у стасунку да нашай камісіі было хоць вядома, што патрэбна. Трэба быў план маркетынгавай стратэгіі краіны зрабіць да 1 лютага. Гэта канкрэтнае заданне. Вось кожны выканаў яго па-свойму. Я зрабіў свой план, прадставіў. Проста ў нас была так зроблена камісія, што спадар Юдаченка проста не развіваў працу. Я думаю, што можа, калі Сідорскі захоча паглядзець на наш план і скажа, ну вось, добра, гэта лепш, чым тое, што прапануе Міністерства замежных справ. Гэта адно. А тут камісія, якая ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта, вогуле не акрэслена ані павестка дня, ані рэжым работы, ані вогуле нічога не вядома, што яна будзе рабіць, чаму яна будзе рабіць. Вось яны 6-го спатыкаюцца ў малым зале Савета Рэспублік. Там малы зал, гэта ну не на 20 чалавек, гэта можа быць і на 100 чалавек. І калі вось такое збіраецца, ну я не ведаю, ці гэта будзе працаздольны орган. Я проста думаю, што тыя людзі незалежныя, якія будуць там прадстаўлены, вельмі добра разумеюць, што вось можа быць гэты падман, таму яны будуць патрабаваць акрэсленне вельмі яснай пазіцыі ў наконт таго, што яна павінна рабіць. Вось, і калі не будзе рэзультатаў, я думаю, што вось мой досвед жа будзе выкарыстоўвацца імі для таго, каб іх не падманулі, а проста для таго, каб патлумачыць грамадскай супольнасці і краіне, што так, мы хацелі б дапамагчы краіне, так, хацелі дапамагчы эканоміцы, патлумачыць, то краіна ўступае ў крызіс, але калі гэта не патрэбна высшым асобам, ну тады няма чаго там быць. Допустим, што Лукашэнка сам азнаёміўся з вашымі прапановамі ў камісіі па маркетынгу. Яны яму спадабаліся, ён убачыў вас чалавека, які можа выратаваць эканоміку рэжыму. Таму Лукашэнка вырашыў мяняць Сідорскага. Яго адпраўляюць у адстаўку, а месца прэм'ера прапануюць Раманчуку. Згадзіліся б на такую ратацыю і на якіх умовах? Я тут пагаджуся са сваім сябрам і настаўнікам, спадаром Станіславам Богданкевічам, які некалі мне казаў, калі ён зышоў з пасады на месцы канцэнтральнага банка, казаў: "Не, я вернусь, але быць умовы, вось мой план, вось паўнамоцтва для таго, каб рэалізаваць, вось магчымасць фарміраваць каманду, вось магчымасць зрабіць ту адміністратыўную сістэму, якую я бачу для рэалізацыі гэтага плана. У нас адміністратыўная рэформа прапісана, бюджэт прапісаны, закон о прыватызацыі ёсць, празрыстасць ёсць. І ў гэтай камісіі, якая была створана, даказаў, як трэба працаваць адкрыта, кожны ж крок гаварыць супольнасці, грамадству. І калі гэтыя варункі будуць выкананы, я думаю, што сітуацыя, калі Беларусь можа пайсці да мінус 10 ВВП падзенне, калі людзі могуць атрымаць сітуацыю, калі на 20-30% можа зменшыцца іх рэальныя даходы, то трэба безумоўна краіну ратаваць. Тым больш, што больш вельмі многа сёння пакусаў, напрыклад, ввесці расійскі рубель, аддаць нейкія паўнамоцтвы Расіі, растварыцца ў гэтым вось крызісе вельмі-вельмі лёгка. Таму трэба мабілізаваць сілы, і я мог бы сфарміраваць урад, які бы значна паніжыў кошты пераходу ў рынкавая еўрапейская супольнасць Беларусі, пры тым, што я гавару, што няма рэформаў без болю. Мы за апошнія 15 гадоў гэтага сацыялістычнага камбэку і эксперыменту павінны заплаціць. Проста тыя крокі, якія робіць сёння ўрад, гэта па сутнасці павелічэнне болю. Тыя крокі, якія мы бы запрапанавалі, калі б у нас такая магчымасць была, бы было памяншэнне болю і па сутнасці зрабіць такі падмурак узросту, калі б быў першы і больш канкурэнтаздольны нават сярод нашых суседзяў Расіі, Украіны, Польшы, Літвы. Шмат хто лічыць вас прагрэсіўным эканамістам, лібералам, але мяне бянтэжыць, чаму вы адной з мераў уратавання эканомікі прапануеце дазвол на абарачэнне ў Беларусі даляра на роўні з беларускім рублём. Вы ставіце сваю ліберальнасць вышэй за нацыянальнасць. Не ставлю, таму што я думаю, што нацыянальна павінна быць стабільным, павінна быць той валютай, якой не сорамна прапанаваць нікому ў свеце. І для таго, каб, напрыклад, наш нацыянальны банк працаваў у межах адказнай манетарнай палітыкі, каб ён вучыўся, як трэба гэта рабіць, я не бачу нічога супраць нацыянальнага, калі б гэта было, напрыклад, у рэжыме канкурэнцыі валют. За канкурэнцыі валют не толькі Хаек выступае, напрыклад, і Мандэ, Нобелевский лауреат, и вельми много сябров. И сегодня, коли есть недовер до, навод до доляра, до евро, недовер до урада, до бизнес-суполки, треба просто придумать альбо перейти на тые режимы, якія бы забеспечили, принамсі, популярность нашей краины. Наша краина, например, вот что я бачу, могла быть першим лучшим. Просто легализовать право розным институтам и особам эмитовать гроши под золотый стандарт. Это первая такая речня. Не значить, що треба рубль білоруський забивати. Я би увів вугле там талер наш, навошто нам рубель, тому що і рубель слово, яке вже яно не, я меркую, не буде ніколи популярним і асоціюватися з нейкою стабільністю. А коли білоруський золотий талер, наприклад, був би стабільним, був би грошима, які мог би значно більш претендувати на роль регіональної валюти, тому що вона була б стабільна, не було б інфляції, можна було б користатися в нею, тоді і наша національна ось вартість, і центр Білорусі як центр якої нової економічної політики був значно більшим у світі. А коли ми будемо йти по ось рекомендаціям Міжнародного валютного фонду, Всемирного банку, тим більше, коли будемо користатися тими парадами, які дає нам Росія, ну, ми ніколи нікуди не зійдемо, тільки в тупик разом з ним. Питання до Ярослава Романчука від Ігоря. Прокоментуйте, коли ласка, заяву Лукашенки про введення російського рубля як регіональної валюти. Ці існують такі? Які плюси і мінуси для Білорусі? Ну, заяви як заяви, таких було ж десяток, і я не бачу тут ніякої розниці, тільки це ще одна спроба продати ніякі політичні фьючерс за кредити, за ніякі способи, за режим гандлю. Регіональна валюта – це те, що, наприклад, Білоруський національний банк лишив резерви російський рубель, що дає можливість девальвацію проводити більш хуткими темпами. Російська валюта, яка в Україні, якої інфляція більш за 15%, не може ніколи бути регіональною, стабільною і популярною. Навіть в Казахстані говорили, хлопці, добре, зробимо вашу валюту регіональною, тільки зробіться так, щоб, наприклад, вона була стабільна, щоб її усі брали, щоб її можна було, наприклад, користатися у якості валюти контракту, наприклад, на поставки газу або нафти. А поки цього нема, просто це політичні лозунги, і до них тільки так треба ставитися. А коли росіяни ось беруть гэтыя політичні фьючерсы і за них дають нам більш танний газ або кредити, ну, тоді господар Лукашенко робить те, що він робить у гэтым годзе, те, що він поспехово робить апошні 15 годов. Як ви оцінюєте минулую зустрічу президента Білорусі і України? Ну, добре, що Лукашенко зустрівся з Ющенко, тому що Ющенко, безумовно, з'являється чоловіком, який виступає за західні вартості, за те, як він добре лепше розуміє європейські зв'язки, і кожні такі контакти, ну, допомагають білоруському лідеру більше зрозуміти Захід, ті способи прийняття рішення, які існують у Європі, у світі. З одного, після одного споткання, ну, много сподіватися не треба, тому що треба ведати, що сьогодні рейтинг Ющенка 3%. Я думаю, що його політична кар'єра на посаді президента так само може скінчитися. Ось, але те, що почався більш активний діалог з Україною, і слова прогучали на конт Балто-Чорноморського супраці, коли до цього супраці долучиться ще і країни Балтики, тут можна робити вельми добре енергетичні проєкти, інфраструктурні проєкти. Тут єсть велізарний потенціал економічної супраці, геополітичної супраці. Тому вельми добре, що він зустрівся, але треба пам'ятати, що окремя піару єсть ще сутність. А ось сутності за це споткання я не бачу. І нільга там куплятися на те, що ось у нас гандльовий оборот з Україною побільшився до 5 мільярдів доларів, і тим ми добре супрацюємо. Коли сьогодні буде криза, а Україна ось для нас являється прикладом того, як многі речі не треба робити, тому що тут вельми слаба держава, і вона не повинна приватизувати, наприклад, суди, міліцію. Нельга, щоб ось олігархи і різні кляни розглядали державу як полігон для того, щоб робити на собі там мільйонні ось капітали. Тому це ось досвід вельми болючий України, який треба нам використовувати, щоб не пасти гэтым шляхом. І не треба асоціювати ось той бардак, який робиться менавіта тільки з демократії. Це вельми болючий етап розвиття України, але ми можемо мінувати ось ту небезпеку, яку там є, і зробити усе значно легше. Ваш прогноз, чи варто чекати далейшої девальвації? На 99% девальвація буде, не тому, що у нас дренний Національний банк або дренний Лукашенко. Це виключно виходить, або можна виснову таку зробити на підставі аналізи платіжного гандльового балансу. Коли у нас платіжний баланс більш негативний на більш на 10%, коли платіжний баланс 7-8% ВВП мінус, коли притягнути заміжні поміжні інвестиції нельга, коли Національний банк замість лібералізації вводить вельми жорсткі ограничення на куплю валюти, коли є чорний ринок валюти, треба просто зовсім інакше вийти, адреагувати на це все. І, на жаль, один інститут, який більш-менш ще був професійний, стратив весь той запас позитивний ініцыятывы, які быў, я веду гаворку пра нацыянальны банк. Таму, на жаль, вядзецца, будзе дэвальвацыя, і, на жаль, у гэтым рэжыме будзе за кошт людзей, якія маюць свае уклады ў рублях, за кошт прадпрыемстваў, за кошт тых людзей, якія атрымліваюць заробкі ў рублях. Калі рабіць усё па навуцы, калі рабіць сацыяльную рэформу, то трэба было арыентавацца не на буйныя прадпрыемствы, якія, ну, не з'яўляюцца самымі там беднымі, а трэба было дбаць о тым, як абараніць простага чалавека. Дэвальвацыя, якую прапануе зрабіў Нацбанк, якую менавіта яшчэ будзе, гэта дэвальвацыя за кошт вось 9 мільёнаў беларусаў, а выгоду здзей атрымліваюць 10-20 тысяч людзей, якія маюць свае кантакты ў банках, ў адміністрацыях, якія па сутнасці з'яўляюцца той вертыкаллю, якая пусціла такія карупцыйныя карэнні і зрабілася, ператварылася ў такую антысацыяльную гарызанталь. С полным текстом онлайн-конференции с Ярославом Романчуком можно познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Открой свободу в интернете. Самые острые питания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. 7 постсавецкіх дзяржаў, уключна з Расіяй і Беларусію, арганізуюць новую вайсковую сістэму. Дакумент аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання падпісаны сёння ў Маскве. Фінансавы крызіс вядзе да ўзмацнення кантролю за валютнымі аперацыямі. Заводзяцца справы не толькі на нелегальных валютчыкаў, але і на супрацоўнікаў банкаў. У Віцебску затрыманы апазіцыйны актывіст Барыс Хамайда за распаўсюджванне улётак з выявай пагоні. Александр Лукашенко падпісаў указ, які абавязвае ўрадавыя прэсавыя службы міністэрстваў даваць інфармацыю сродкам масавай інфармацыі. У Лельчыцкім судзе разбіраюцца з крыжом, усталяваным на ўездзе ў горад. Прэтэнзіі да ксяндза выказвае мясцовы аддзел архітэктуры. У радавым фальварку Касцюшка ў Мірашоўшчыне адзначылі ўгодкі нараджэння Касцюшкі. Да беларускай грамадскасці далучыліся дыпламаты Злучаных Штатаў Амерыкі і Польшчы. Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі. 90-годзе віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай школы імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У эфіры экспертыза свабоды. Ці патрэбна Беларусі адзіная супрацьпаветраная абарона з Расіі? Адказы на гэтае пытанне шукаюць загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краінаў СНД Александр Фадзеяў з Масквы і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Паседжанне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якое тры разы адкладвалася, нарэшце адбылося. Ад яго чакалі шмат важных рашэнняў. Ці спраўдзіліся спадзяванні прыхільнікаў інтэграцыі? Як можна ацаніць вынікі перамоў у Маскве? Спадар Фадзеяў. Главным итогом заседания Высшего государственного совета, который проходил достаточно длительное время, создание единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Вопрос этот имеет долгую историю и начинался в 1996 году. Прошло столько лет, а продвижения в этом вопросе не было. И вот теперь стороны пришли к этому. Белорусская сторона не шла на подписание этого документа по двум, с моей точки зрения, главным причинам. Это первое, это нарушение, безусловно, внеблокового статуса страны, что закреплено в Конституции Республики Беларусь. А второй момент связан с тем, что единое командование этой системы так закладывалось в конце 90-х годов, должно находиться было в Москве. Естественно, подчинение элементов этой системы Москве не очень нравилось Минску. сейчас удалось найти компромисс по командованию. Компромисс заключается в том, что только с согласия президентов двух стран будет назначаться это единое командование. Были и военно-технические аспекты проблемы, которые тормозили создание этой системы. В частности, желание Белоруссии получать самую современную технику С-300, С-400 из России на условиях безвозмездных или льготных. Кроме того, обязательное размещение заказов на предприятиях военно-промышленного комплекса республики, связанных с этой системой, и ремонту последующим элементов этой системы, технических элементов. Естественно, что российской стороне все это не очень нравилось, и это тормозило подписание документа. Сейчас стороны пришли к важному историческому, с моей точки зрения, соглашению. Почему? Потому что, с моей точки зрения, эта система, она больше отвечает обороне и безопасности Республики Беларусь, нежели России. Для России она интересна, эта система, только в одном. В своевременном обнаружении целей потенциального противника, которые летят на малых и сверхмалых высотах. Для Беларуси такая система позволяет полностью, по всем параметрам, обеспечить свою оборону от потенциального противника, если он вознамерится проводить воздушно-разведывательную, любую операцию с воздуха против Республики Беларусь. Господар Меленцов, а вы как оцениваете это погоднение? Подписание домовой про противоположную оборону можно сравнить хиба с такой самой подеей, как продажа Белтрансгаза. Это было лёсовызначальная подея для Беларуси. Але, на мой погляд, есть еще одна причина, чому Лукашенко так долго отмовлялся подписывать этот документ. Говорка идет об страте значной частки белорусского суверенитета. Потому что видовочно, что командовать этой единой региональной системой будет российский генерал. И фактично самая лепшая и сучасная частка узброенных сил Беларуси передается под контроль российского генерала. И фактично Лукашенко страчивает статус головнокомандующего узброенными силами Беларуси. А для его человека, який любить уладу, тем больше контроль над силовыми структурами, подается это вельми великая страта. Что повинно было сдариться такого, что белорусский керовник погодился на это? Чем заплатила Москва за это? Как вы меркуете, господар Фадеев? Эта система, она состоит не только из тех частей соединений подразделений белорусской армии, белорусских сил ПВО, ВВС, которые передаются в ее ведение, но и из российских тоже. Поэтому здесь, по-моему, соблюден принцип паритета. А с другой стороны, командование этой единой системы будет согласовываться двумя президентами. Таким образом, президент Беларуси не ущемлен в данном вопросе. Единственное, что, конечно, есть проблема с главнокомандованием. Естественно, что желание любого главнокомандующего сохранить полный контроль над своими силами. Но в данном случае есть причина объективная. Своими силами войска ПВО ВВС Беларуси обеспечить воздушную оборону не в состоянии от современных средств воздушного нападения. То есть это вынужденная мера, на которую белорусская сторона пошла. Что касается там всякой платы, не секрет, что любые преференции, льготы, экономические, финансовые, которые предоставляются одним государством другого, они подразумевают и какую-то отдачу. Теряя часть суверенитета, может быть, независимость, но обеспечивает самое главное, о чем печется любое государство. Это безопасность, оборона государства. Мне кажется, этот шаг, он не вынужденный, а этот шаг продуманный тщательно белорусской стороной и белорусская сторона пришла вот к этому выводу. Мне кажется, она оправдана. В ваших словах была бы пэўная рация, калі б Беларусь стояла на передадні войны и узнікала реальная погроза напада на Беларусь некого моцного противника. Але ж такой ситуации, падаецца, теперь нема. Экспертизу свободы падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевич. Но вот господар Фадеев выказал думку, что это погоднение больше выгодное Беларуси, чем России, потому что, дякуючи этому погоднению, теперь Беларусь будет оборонена с допомогой российских узброенных сил. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию? Господар Меленцов. Я тут Хутчэй, Валер, пагаджуся з вамі, чым з расійскім калегам, таму што я ўсё ж такі лічу, што Беларусі гэтая дамова не вельмі выгодная. Яна больш выгодная Расіі, таму што стварае на тэрыторыі Беларусі першы такі эшалон расійскай абароны. І Расія атрымлівае таксама, як вы сказалі, ўжо пад сваё камандаванне найбольш баяздольную частку беларускага войска. На сённяшні дзень Беларусі ніхто не пагражае настолькі, каб мы адчувалі патрэбу вайсковай дапамозе вось тут і зараз з расійскага боку. Кожны раз абмеркаванне гэтага пытання звязвалася так ці інакш з ціскам з боку Расіі. Таму я і зараз звязваю, што ўсё ж такі беларускі бок пайшоў на падпісанне гэтай дамовы з тым, што быў дастаткова сур'ёзны палітычны, мабыць, эканамічны таксама ціск з боку Расіі. Але тут для Беларусі падпісанне гэтай дамовы было, я думаю, меншым злом, чым прызнанне Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, як тое патрабавала Расія. Таму што прызнанне гэтых грузінскіх тэрыторыяў, гэта было такім ключавым момантам і непрызнанне у дыялогу паміж Беларусі і Захадам. Падпісанне дамовы пра супрацьпаветраную абарону планавалася ўжо даўно. Захад да гэтага быў падрыхтаваны. І таму я не думаю, што зараз гэта падпісанне радыкальным чынам зменіць сітуацыю ў дыялогу паміж Беларусію і Захадам, паміж Беларусію і Еўрапейскім Саюзам. Магчым адказ на папярэдняе пытанне, чаму ж Лукашэнка пагадзіўся на падпісанне гэтага пагаднення, дае інфармацыя пра новы крэдыт, які Масква дасць нібыта не супраць. Гаворка ідзе пра некалькі дзясяткаў мільярдаў расійскіх рублёў. Як вы можаце пракаментаваць гэтую інфармацыю, спадар Фадзе? Переговоры о выделении Беларуси кредита в объеме 100 миллиардов российских рублей, они велись достаточно давно. Российское министерство финансов на эту проблему смотрело скептически и такую сумму, такой объем выделять не хотело. Но, как мы видим, на Высшем государственном совете прозвучало о том, что не в таком объеме, но Россия будет рассматривать вопрос о предоставлении в гораздо меньшем объеме Беларуси некого кредита. Но почему вы думаете, что этот кредит дается из-за того, что Беларусь подписала это соглашение? Кредит предусмотрен совсем на другое. Переход в расчетах между двумя странами на российский рубль. А российский рубль в расчетах между экспортерами и импортерами, он гораздо выгоднее Беларуси, чем России. Потому что Беларусь, там 90% поставок в Россию товаров, она получает в рублях. А то, что идет из России, прежде всего энергоресурсы, это где-то порядка 60%. Беларусь вынуждена оплачивать в твердой валюте, прежде всего в долларах и в меньшей степени в евро. Так это совершенно невыгодно Беларуси. Естественно, что Беларусь выгодно быстрее развернуть взаимную торговлю, рассчитываясь и в экспортных, и в импортных операциях в российских рублях. Вот как раз, мне кажется, этот кредит нацелен на ускорение вот этого перехода. И Россия не возражает против него. Хотя, еще раз повторяю, для России это не очень выгодно. Господар Меленцов, вось вы кажете, что это погоднение было подписано под тиском России. Але Россия и ранее тиснула ледосюль, Лукашенко сопротивлялся и довольно поспехово. А что сдарилось теперь? Чому погодился Лукашенко все же на это? Махчима, вось отказ на это питание дает информация про той кредит, новый кредит, який Россия не супрать выделить Беларуси. Говорка идет про некалькі десятков миллиардов российских рублей. Может, у гэтым полягает отказ на питание, чому Лукашенко погодился подписать эту войсковую дому? Магчыма, оно и так, тому что тягам апошніх тыдняў, месяцев галоўнай интригой было пытанне, что запатрабуе попросить Россия за ось менавіта свой кредит и у приватности за другі транш, ось гэты мільярд даляраў, які датэрмінова павінен быць пераведзены Беларусі. Ось, для того ж Беларусь еще просила 100 мільярдаў российских рублёў нібыта за пераход у разліках на расійскі рубель. Ось, таму я лічу, што так, тут эканамічны быў ціск з боку Расіі таксама. Калі раней у Беларусі было такое становішча, што яна магла супраціўляцца гэтаму ціску, то зараз і пад умовамі крызісу, і з-за таго, што Расія ўсё ж такі паступова і паступова скарачае датацыйную схему дачыненняў з Беларусю, ўсё менш і менш становіцца поля для манёвра. І часткова за гэтага і пачалася збліжэнне Беларусі з Еўрапейскім Саюзам і з Захадам увогуле, каб нейкім чынам пашырыць магчымасць для манёвра. Ось, але ўрэшце рэшт ўсё ж такі нечым у палітычным сэнсе расплачвацца за дапамогу Расіі трэба. І паколькі Александр Лукашенко вельми так засмутил российский бок тем, что он не признал эти мятежные грузинские территории, то в любом разе треба было нечем поступаться. Ось. И тут такой наименьш болючей проблемой стало ось минута подписания этой домовы. У экспертизе «Свободы» брали удел загадчик отдела Беларуси Института Украинов СНД Александр Фадеев из Москвы и эксперт Белорусского института стратегических исследований Денис Миленцов из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич. Шановные слухачи, на этом Радио «Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со свободой.